दिया पे कैसे आई ये रानी, खटिया पे कैसे आई ये रानी, खटमल बा बहुते नेवाड़ में, दुनिया जाए चाहे भाड़ में, दुनिया जाए चाहे भाड़ में, दुनिया जाए चाहे भाड़ में। जान सारा काम अर्जेंट हो, असली मौका पे रहब परजेंट हो, छोड़ दे अब जान सारा काम अर्जेंट हो, असली मौका पे रहब परजेंट हो, अचरा तो होके ओढ़ा दे वो हो, दिल के धड़कन बढ़ा दे वो हो, गर्मी चढ़ा दे अब जाड़ में, दुनिया जाए चाहे भाड़ में, दुनिया जाए चाहे भाड़ में। ये गो चुम्मा दे दाना घूंघट के आड़ में, दुनिया चाहे चाहे भाड़ में।